Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı İnan İzci ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Ege Demirtaş'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, biz artık bundan sonra her ayın ikinci haftasında yerellik, yerel yönetimler, ademi merkeziyet üzerine program yapacağız. Ve bu programın ana çerçevesini çizmek açısından da ilk olarak Cengiz Aktar arkadaşımızla görüşüyoruz. Evet, telefon hattımızda Cengiz Aktar. Cengiz, merhabalar. Merhaba Gürhan, kolaylıklar. Çok teşekkürler. Evet, ilk programı yerellik üzerine yapacağımız ilk programın ana çerçevesini belirlemek üzere sana bağlandık. Her ayın ikinci haftasını böyle bir programa ayıracağız. Bu programda bana İnan İzci arkadaşımız da yardımcı olacak. Belki İnan İzci'yi tanımıyorsun. Birçok alanda bir arada oldunuz. O da bir merhaba diyecek hemen. Merhaba hocam. Aslında bir defa tanışmış merhaba, olduk. Merhaba. Hepimize kolay gelsin. Peki. Teşekkürler. Evet. Hepimize kolay gelsin. Tabii bizim programımızla, yani Altın Saatler programıyla ve afetlerle yerel yönetim meselesi son derece ilgili. Yani çok genel bir başlangıç yapıp hemen sözü sana bırakmak istiyorum. Diyorum ki 99 yılında çok tartışılan yerellik meselesi eğer gerçekleşebilmiş olsaydı, sanıyorum bugün İstanbul'un ve birçok kentimizin afetler konusundaki riskleri büyük ölçüde azalmış olabilirdi. Ama her konumuz merkezden, Ankara'dan düzenlendiği ve yönetildiği için bu imkan da elimizden alınmış oldu. Evet Cengiz, söz sendedir ve yerel yönetim meselesi, yerellik meselesi, ademi merkeziyet neden önemlidir? Böyle bir programa nasıl bir çerçeve biçersin? Ama senin girizgahından devam edeyim. Neden 1999 depremi sonrasında böyle bir dinamik ortaya çıktı? Çünkü devlet yetersiz kaldı. Yani merkez yetersiz kaldı ve yerel meseleye sahip çıktı. Yereldeki meseleye sahip çıktı diyelim belki daha doğrusu. Evet. Bu çok önemli. Yani orada boşluğu doldurdu. Şimdi bugüne baktığımızda, yani 99 ile 2016 arasında acaba merkez görevini bütün iddiasına rağmen, hatta 200 yıllık iddiasına rağmen yerine getirebiliyor mu? Getiremiyor tabii ki. Türkçe'de bir deyim vardır, belki Osmanlı'dan kalmadır. Yapmaz yaptırmaz derler. Evet. Yani ne kendi yapar ne başkasına bırakır. Şimdi şu anda yaşadığımız durum tam o. Yani bir yerelin yapması gerekeni diyelim, yapma iddiasında olan bir merkez var ama yapamıyor. Ama yapıyormuş gibi gösteriyor sürekli ve ne oluyor sonuç itibariyle, bir takım şeyler oluyor ama bunlar yeterli mi, etkin mi, vatandaşın katılımını yeterince sağlıyor mu, vatandaşın kendini o yerele ait olduğu hissini verebiliyor mu vatandaşa falan, bütün bunlar soru işaretleri ve ortada olan sorular ve cevapları yok bana bence. Çünkü kadim bir refleksten yararlanıyor aslında merkez veya devlet. O da o devlet medyunluk, yani devlete olan, yani nerede devlet? Devlet gelsin yapsın. Ona tutunuyor, sırtını ona veriyor ve bütün alanı kaplıyor. Yani kendi dışında kalan alanı da kaplıyor. Herhalde bugün yaşadığımız yani bir iki tane hıçkırığın veya böyle bir tepe noktasının dışında 99 mesela öyle bir şeydi muhakkak. 2013 yani Gezi öyleydi ama bütün bu bölge, Anadolu'nun farklı yerlerindeki özellikle çevre ağırlıklı itirazlar inişli çıkışlı gidişatın çıkışları ama genel trend hat safhada bir merkezileşme ve herhalde bunun bedeli ödeniyor. Yani ileride ödenecek değil, şimdiden ödeniyor bence. Bu yani hiçbir şekilde artık yani merkez dışında kalan, hatta merkez derken artık bir kişiden bahsediyoruz. Onun dışında kalan hiçbir karar alma veya karar verme veya istişare veya danışma merceğinin kıymeti harbiyesi yok artık Türkiye'de. Yani genel çerçeve bu olabilir mi bilmiyorum. İrticalen konuşuyorum tabii. Ama 200 yıllık bir merkezileşme söz konusu. Bugün yani tamamen dünyadaki trendlerin, eğilimlerin ters aksi yönde ilerleyen bir ülkeden bahsediyoruz ve bence bu çıkmaz sokakmış gibi yapılıyor. Tabii ki devlet çok güçlü Türkiye'de, mal sahibi bir kere, yani toprağın sahibi, pek çok şeyin sahibi ve dolayısıyla böyle bir sanal bir varlığı var. Ama bu etkin mi? Bu Türkiye'nin iyi yönetilmesi için yeterli mi? Vatandaşın kendini o toprağa ait hissetmesi için yeterli mi? Bence bunlar büyük soru işaretleri olarak programın önünde duruyor. Öyle diyeyim. Evet, hemen 99 depreminin arkasından TÜSİAD'ın Ankara'ya bir kapalı mesajı olmuştu, raporu olmuştu hatırlayacak olursan. İstanbul ve çevresine eyalet benzeri bir idari yapılanma önerdiler ve çok önemli bir tartışmaydı aslında bu. O tartışma hala bugüne kadar çeşitli başlıklar altında geliyor. Yani eyalet olur, yerel yönetimin ön plana çıkartılması olur ama bugün itibariyle baktığımızda İstanbul'da herhangi bir afet sonrası toplanılacak alanlar bile ortadan kalkmış vaziyette. Yani 99'dan bugüne şöyle bir 17 senelik bir film çeksek ve an be an, yıl be yıl göstersek herhalde ne kadar geriye gittiğimiz ortaya çıkacaktır. Bir de İstanbul'un şöyle de bir özelliği var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hatırlayacaksın, hemen 2000 yılında İstanbul için deprem master planını 4 üniversitenin ellerine teslim etti ve son derece kapsamlı, son derece önemli bir rapor ortaya çıktı. Bir master plan ortaya çıktı. Bu plan bugün için dahi hazırlayanlarla konuştuğumuzda ve uzmanlarla konuştuğumuzda neredeyse her bir satırı geçerli ama tozlu raflarda, unutulmuş vaziyette, kenarda bekliyor. Keza kentsel dönüşüm meselesinin ilk ortaya çıkışı Türkiye'nin deprem riskiydi biliyorsun. Ama ondan sonra kentsel dönüşümün hangi amaca hizmet ettiğini işte çeşitli bir yığın örneğiyle görüyoruz ve hala kentsel dönüşüm risklerin önlenmesi, sadece deprem riskini kastetmiyorum tabii. Su baskınları, seller, orman yangınları, her şey açısından yerellik son derece önemli. Şimdi buradan hareketle en son bir örnek daha vermek istiyorum. İşte Artvin. Artvin'i Artvinlilere bıraksan herhalde orada ne maden yaptıracak, ne sanayi tesisi kurduracak dağlarda, ormanların içinde. Böyle bir durumdayız. Şimdi biz özellikle önümüzdeki aydan itibaren, daha önce de söylediğim gibi, haftanın, ayın ikinci haftasının programını tamamen bu yerellik konusuna ayırıyoruz. Ve tabii Açık Radyo'da kent üzerine birçok program var. Onların da mümkün olduğu kadar alanlarına girmeden bunu yapmak istiyoruz. Bu anlamda söylemek isteyeceğin şeyler olabilir mi? Yani yerel yönetimler konusu, ademi merkeziyet konusu, yerelliğin ön plana çıkarılması konusunda biraz önce çok güzel önerilerde bulundun. Başka neler söyleyebilirsin? Vallahi soru işaretleri ile de devam etmek lazım. Yani Türkiye ve merkez devamlı alan daraltıyor. Evet. Yani işte o yüzden 99 depremi sonrasında ortaya çıkan o dayanışma ve yerel dayanışma, o zaten o dayanışma çok önemliydi. Çünkü öyle çok büyük bir felaket olduğu zaman merkez yetmiyor, yetişemiyor ve o zaman da esas o zaman merkezin ne kadar çapsız olduğu ortaya çıkıyor. Ama bunun ortaya çıkması için bir felaket yaşanması lazım. Allah muhafaza bir daha olmasın tabii ki. Elbette. Ama merkez bundan ders falan çıkartmıyor. Bilakis hala her şeyi ben yaparım, her şeyi ben bilirim ve her yerde ben varım. Yani omnipotent, omniprezent ve omniscient. Yani yani her şeyi bilen, hep her yerde var olan ve her yere ve en kudretli olan. Bu bir hastalık. Yani bu merkezin, yani merkez diye bir şey yok. Merkezi tutan insanlar var yani. Ve o sirayet eden bir hastalık bu. Yani hiçbir zaman merkez, devlet, yerele, altındakine, asta bu konuda ne düşünüyorsun diye sormaz. Şimdi pek çok sorun var. Bu sorunlar birikiyor. Çünkü iktisadi bir takım dayatmalar var. Yani dayatma derken merkezin sıkıntıları bunlar. Ve mesela bu kömür ağırlıklı projeler, maden yasası Türkiye'de bütün yasaların üzerinde bir yasadır. Ta 1923'ten bu yana. Yani Cumhuriyet'in en temel kanunlarından bir tanesidir maden kanunu. Maden, yani maden olan yerin etrafında herhangi başka bir cevher, mesela doğal bir cevher olsa hiçbir önemi yoktur. Önemli olan madendir ve maden her şeyi siler süpürür, her şeyin üstüne geçer. Şimdi burada yani kömür ağırlıklı ama diğer madenleri de kapsayan ve tabii bu HES saplantısı dolayısıyla ortaya çıkan, biz elimizdeki yerel kaynakları değerlendirmeliyiz, kullanmalıyız gibi bir yeni paradigma var. Evet. Şimdi bunun nedeni tabii işte ithal etmeyelim. Elimizde ne varsa sonuna kadar kullanalım ve işte cari açığımız var. Enerjinin büyük bir bölümünü, kaynağını ithal etmek zorundayız. Mümkün olduğu kadar ithal etmeyelim. Yani bu son derece iktidar bir yaklaşımdır bu. Ama başka çareleri yok. Çünkü yani Türkiye'nin iktisadiyatı berbat durumda. Bir artı değer üretebiliyor. Çünkü eğitim sistemi ve araştırma geliştirme bununla bağlantılı olarak son derece zayıf. Tasarruf oranı yok. kendi yani dünya çapında para eden ne bileyim uranyum, kobalt, efendim petrol, fosil yakıtlar bunlar yok. Elindeki değerli mesela güneş enerjisi gibi kaynakları kullanmaktan tamamen aciz ve dolayısıyla yerele yüklenen bir sistemden bahsediyoruz. Bu saldırılar diyelim adına hakikaten bu bir saldırı çünkü artarak devam edecektir. Artarak devam ettiği ölçüde de karşılığında yereli ayaklandıracaktır. Çünkü yani orada artık insanların can suyu, sadece nehirlerin can suyu değil, orada yaşayan insanların can suyuna katleden bir sistem söz konusu. Yani bu maden ve HES ağırlıklı. Başka da hiçbir şey yok zaten. Yani bunların getirisi nedir falan diye hiç öyle bir tartışmaya girmenin manası yok. En karikatürelli, en karikatür bu meyanda bulunur su. Evet. 60 yıllık ömrü var. Bilmem kaç bin yıllık medeniyeti, ki yani oraya turist getirsen o 60 yıllık bu barajın bilmem kaç misli daha fazla para kazanırsın yani turistten. Ama öyle bir yaklaşım. Ekonomisi de yok öyle yani. Öngörü falan öyle bir şey yok. Uyduruk, dandik, işte kısa vadeli zır cahil bir yaklaşım söz konusu. Dolayısıyla bununla mücadele etmek hakikaten çok çok zor olacak. Çünkü sıkışmış vaziyette, demin dediğim kısıtlardan ötürü yani tamamen yerele yükleniyor ve o yereli de haliyle köşeye sıkıştırıyor. Köşeye sıkıştıkça insanlar, sadece Cerattepe değil, kaç tane örneği var. Boğaziçi Üniversitesi'nin bütün bu çevre itirazlarını şey yapan, toparlayan, belirleyen bir haritası vardır. Evet, mapping yaptılar o konuda. O devamlı artıyor yani ve giderek de artacak. Yani bu art tabii bütün bunlarla bağlantılı olarak inşaatlar. Şimdi böyle bir programda yani yerelliğin önemi aşikar, ancak hep söylediğimiz bir nokta, bir eksik, bir husus var. O da yereller arasındaki dayanışma ve irtibat ve bilgi paylaşımı. Şimdi bu yok. Bu fevkalade önemli bir eksik Türkiye'de. Herkes kendine işte kendini kurtarmaya çalışıyor. Hatta daha beterini söyleyeyim, burada yapmayın, gidin başka yerde yapın gibi bir yaklaşım. Maalesef böyle. Evet. Evet, yani siz burada aramayın madeni, yandaki köye gidin, bizi rahatsız etmeyin. Oysa mesele o köy bu köy değil, mesele o madenin oradan çıkması ve yani onun çetsiz tabii hepsi, yani hiçbir iktisadi rasyonaliteye cevap vermeyen ve doğayı mahveden girişimler, eylemler bunlar. Dolayısıyla bunun karşısında durabilmek için illaki bir ağ gerekiyor, bir dayanışma gerekiyor, bir birliktelik gerekiyor, bir ortak eylem gerekiyor. Bu program böyle bir işlevselliği yani ortaya koyabilirse, yaratabilirse, böyle bir dinamik yaratabilirse fevkalade önemli olur. Çünkü sonuç itibariyle biraz abartarak söyleyeyim, yani 1999 depremin ne kadar felaketse, bütün bu adını ettiğimiz doğaya ve yerele olan saldırılar da en az onun kadar yani uzun vadeli zararları anlamında söylüyorum. Tabii çok spektaküler değil yani bir deprem gibi, ama bunlar uzun vadeli depremler, yani oraları yok edecek depremler. Bunun içine tabii nükleer santralleri de, nükleer santral dayatmasını da dahil etmek gerekiyor. Doğru. Bu arada sen görüşlerini aktarırken Elvan Cantekin de aramıza katıldı. O da merhaba diyor. Merhaba. Ona da merhaba. Evet. İnan'ın bir sorusu var şimdi. Hocam şimdi sizin aslında deminden beri çizdiğiniz resimde biraz şey görüyoruz. Merkezin devlet geleneğini sürdürme eğilimi ve bu süreçte afetlerin yol açmış olduğu kırılmalar. Ve bu kırılmalara gösteren reaksiyona bağlı yerelleşme eğilimleri ama tekrar merkezileşme çabaları. Ama öbür taraftan da Türkiye'nin özellikle 1980'den sonra başlayan bir neoliberal ekonomiye entegrasyonu olsun, dünyada artan iklim değişikliği veya genel olarak müşterekler siyaseti olsun, bunun dışında hızlı bir dijitalizasyon ve kentleşme gibi süreçlerde makro süreçler, bu süreçlerin hepsi bir yanıyla sizce yerelleşmeyi, yerel yönetimlerin kapasitesini güçlendirmeyi yerelle koordinasyonda zorunlu kılmıyor mu? Yani şunu demeye çalışıyorum aslında. Merkezi iktidarın aslında kendi iradesinin sınırları yok mu? Yapısal sınırları mevcut değil mi? Elbette haliyle. Ama işte o Türkiye'deki sosyolojik yani devlete tapan, biat eden gelenek dolayısıyla çok kendini gösteren bir tepki değil. Yani... Yani sorunlar karşısında yani bu bütün toplumlar için geçerlidir. Üç çeşit tepki vardır. Biat, başkaldırı ve terk. Türkiye'de daha ziyade yani doğu toplumlarında diyelim hatta en güçlü tepki biattır. İkincisi terktir. Yani çeker gidersin. Üçüncüsü de itirazdır. En zayıfı, en uç, en marjinal tepkidir. Şimdi bu dolayısıyla yetersiz evet ama işte en başında da söylediğimiz gibi yani onun devletin veya merkezin yetersizliği ancak büyük krizlerle ortaya çıkabiliyor Türkiye'de. Öyle değil mi? Yani yoksa o küçük başkaldırılar, itirazlar falan ya eziliyor ya jandarma polis yoluyla bak Cerattepe'den iki uygulama yani bunun kaç tane örneği var 8-10 kişi çıkıyor ondan sonra zaten orada bir de halka işte kamyonculuktan para kazanacaksın falan diyorlar millet zaten sürünüyor ve razı geliyorlar yani Taksim'de de aynı şey oldu dolayısıyla yapısal olarak sorun evet öyle. Yani uzun vadede bu sürdürülebilir mi devletin bu aşırı varlığı, aşırı mevcudiyeti ve aşırı iddiaları? Evet, sürdürülemez, doğru. Çünkü toplum kudretleniyor her yerde. Yani empowerment anlamında kullanıyorum. Ama Türkiye'de öyle bir gelenek, öyle bir devasa heyula devlet ve onun karşısında öylesine biata yatkın, cool bir toplum var ki bu ister istemez bu içinde bulunduğumuz çıkmazı ortaya gündemde tutuyor en azından. Yani bir şey çıkmıyor oradan. Şimdi burada yalnız neoliberal derken neoliberal elbette de ama Türkiye'deki toplumun neden böyle olduğu konusunda da kafa yormak lazım. Yani bu demin söylediğim meseleyle bir alakalı değil bu. Yani burada yapmayın, gidin yan tarafta yapın meselesi değil sadece. Bir de toplumda bir itiraz geleneği yok. Yani veya çok zayıf. İtiraz geleneği olabilmesi için de bir burjuvaziye ihtiyaç var. Türkiye burjuvazisini sürekli hacamat eden, yok eden bir coğrafya. Türkiye yani 1923 öncesinden bahsediyorum. Yani bu Ermeni soykırımı bununla bağlantılı. Rumların kovulması falan. Orada kovulanlar, kesilenler burjuvalar. Burjuvanın olmadığı yerde yani devletin karşısına hop bir dakika o öyle değil diyebilecek çapta ve güçte bir sosyal katman olmadığı sürece ve ortada itiraz diye bir şey olamaz. Bu çok temel bir sorun Türkiye açısından. Buna mukabil burjuvanın olmadığı yerde devletin yarattığı burjuva var. Bugün TÜSİAD'ın haline bakın. TÜSİAD tamamen biat etmiş durumda. Öbürkülerden hiç bahsetmiyorum, o müsiyatlardan, onlardan, bunlardan. Onlar, yani niye? Çünkü Türkiye'de burjuvazi ve kapitalizm devlet sayesinde var. Yani devletin var ettiği bir şey. Dolayısıyla bu o kadar temel bir sorun ki. Yani bu biat meselesi sadece tevekkül ve dinle açıklanabilecek bir şey de değil. Türkiye'de burjuvazi yok. Veya özgün, yani kendi gücünün farkında olan ve onu kullanabilecek çapta bir burjuvazi yok Türkiye'de. Dolayısıyla yani çok çok ileri bir şeyle derinlere gidiyoruz tabii, ama bu itiraz geleneğinin neden olmadığını ve yani işimizin ne kadar zor olduğunu gösteriyor diğer taraftan. Evet, şimdi enteresandır. Biz 99'da eyalet tartışıyorduk, işte yerellik tartışıyorduk. Sonrasında da tartıştık tabii. Şu anda başkanlığı tartışmıyoruz bile. Yani TÜSİAD dedin, evet çok haklısın. O günlerde önemli bir çözüm olarak getirdikleri yerellik meselesini, ki tabii bir anayasa çalışmasını da unutmayalım TÜSİAD'ın. Bugün ise rahmetli Bülent Taner, evet, tabii tetiklediği bir bambaşka bir TÜSİAD vardı o zamanlar, ama o da saman aleviydi yani. Evet. Demin de dediğim o çığırıklar, yani tepe noktaları, böyle bir çıkıp hemen düşen, inen itirazlar bunlar veya tepkiler. Evet. Evet, yani o günle bugün arasını karşılaştırdığımız zaman, ki arada da birçok nokta var tabii, işte Avrupa Birliği konusunda yürütülen faaliyetler, Avrupa Birliği ile ilişkilerde gelinen noktalar, ama şu anda onların hepsinde bir terse dönüş söz konusu. Tabii ya ki. Oradan madem oraya girdin, sözünü kesiyorum Gürhan. Tabii ama. Tabii. Yani orada iki şey söylemek istiyorum. Lütfen. Yani mesela kimse farkında değil. Şimdi 16 tane fasıl müzakereye açıldı. Bu 16 faslın içerisinde iki tane fasıl var ki bizi bu programı, demin konuştuğumuz konuları, ileride konuşacağımız konuları birebir ilgilendiriyor. Bir tanesi çevre politikası, diğeri bölgesel politika. Şimdi bu iki politikayla ilgili fasıl açık. Müzakere ediliyor, sözüm ona. Düşünebiliyor musunuz? Ve yani bu iki faslın gerekleri layıkıyla Türkiye'ye yansıtılsa, yani müktesebat anlamında konuşuyorum, yani Avrupa'daki uygulamanın Türkiye'ye yansıması, o dış dinamik bile işimizi kolaylaştırabilir. Asla böyle bir şey yok. Yani bölgesel politika faslı açık diyorum, tekrar ediyorum ve müzakere ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Diğer taraftan, adı üstünde bölgesel politika, diğer taraftan Türkiye onun tam aksi yönde, her anlamda aksi yönde yol alıyor veya almaya çalışıyor. Çevre politikası, o da öyle. Mesela işte artık hiç uygulanmayan ÇED, Türkiye'de gündeme dahi gelemeyen bu stratejik etki değerlendirmesi, mesela onun daha bir daha kallavi bir değerlendirmedir o. Bunlar çevre politikasının olmazsa olmazları. Türkiye'de yani Ankara'dan Avrupa Birliği Bakanlığı'nın tozlu bürolarından çıkıp topluma yansıyabilen politikalar değil. Yani bu hakikaten acıklıdır. Yani Avrupa Birliği süreci nedir diye sorduğumuzda, bu sadece insan haklarıyla bağlantılı bir şey değil. Aynı zamanda toplumun bu temel sorunlarına deva olmaya çalışan politikalar bunlar. Evet, tabii bizim programımızın geleceği açısından bir noktayı da çok net belirlemek lazım. Deprem diyoruz ama karşı karşıya kalacağımız riskler ve afetler açısından özellikle çevre sorunlarını ve küresel iklim sorununu hiç göz ardı etmemiz mümkün değil. Her ne kadar Açık Radyo'da bu konuda çok fazla sayıda program yapılmakta ise de yeni afetler kentlerimizi bekliyor. Bir de çok önemli bir şey söyledin tabii ki. Sadece İstanbul'la sınırlı değil, bütün bu yerellik konularını ve sorunlarını Türkiye çapında ele almamız lazım. Bir önemli nokta daha, gene belirttiğin nokta, özellikle de tecrübelerin birbirine aktarılması açısından yeni yol ve yöntemler bulmak zorundayız herhalde. Bunu da nasıl yapacağımızı önümüzdeki günlerde belirleyeceğiz. Tabii biz bu programa destek verecek olan arkadaşların aynı zamanda doğal bir danışma kurulu olduğunu da düşünüyoruz. Bu anlamda da programımıza her zaman desteğini bekliyoruz. Aşikar. Evet. İnanın bir sorusu daha olacak veya söyleyeceği bir şey olacak. Evet, aslında hocam şöyle bir şey var. Yani şey konusunda %100 size katılıyorum. Hala Türkiye bir katılım sürecinde olan bir ülke Avrupa Birliği açısından ve müzakere süreci teknik de bir süreç bir yanıyla. Ve sizin de çok iyi bildiğiniz gibi aslında AB müktesebatının uygulanmasında %70 oranında yerel ve bölgesel yönetimler sorumlu. Yani normal bir süreçte aslında ilerlemesi gereken bir süreçte zaten yerelleşme en azından politika uygulama ayağı açısından istişare anlamında bunu gerektirmekte. Fakat ben bir ay önceye kadar Brüksel'deydim ve bir takım görüşmeler yaptığımda AB komisyonunda olsun bölgeler komitesinde olsun Türkiye'yi dışarıdan açıkçası olağanüstü bir hal durumunda onlar da görüyorlar. Nasıl bizde resmi olarak bir o hal durumu söz konusu olsa da orada da öyle bir durum söz konusu. Ben şu bağlamda aslında biraz konuyu da çekmek istiyorum. İşin çevre ve afet dışında bir de sosyal politika boyutu var. Yani Türkiye'de yurttaşların devletten beklentileri, özellikle sosyal politika alanına giren beklentileri de arttı. Bunda tabii devletin sağlamış olduğu yardımlar, işte kömürden parasına kadar, belediyesinden vakıflarına kadar geniş bir repertuar oluştu. Ama aslında sistematik bir devlet politikası ve bunun yerel bir tanımlanması mevcut değil. Sizce bu sosyal sorunlar ve politika ihtiyacı da yerel yönetimleri ve yerelliği gündeme taşıyacak bir dinamik olabilir mi? Vallahi tabii çok farklı boyutları var. Mesela iş güvenliği konusunda bölgesel bir politika üzerinden çözüm üretmek mümkün değil. Ama devlet onu dahi yapmıyor. Yani görevi, bu iş cinayeti diye bir kavram var artık Türkiye'de. Bu iş meclisi, bu yangın kulesinin aylık iş cinayeti raporlarını biliyorsunuz. Şimdi ama bu ancak merkezden yapılabilecek bir şey. Ama bazı federal uygulamalarda özellikle ücretler konusunda yerellik diye bir kavram var. Yani bu uygulama var kavramları dışında. Bunlar tabii düşünülebilir. Yani çünkü İstanbul'daki produktiviteyle, yani üretkenlikle doğudaki üretkenlik aynı değil. Ama devletin, yani merkezin önemli bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Yani merkez her şeye kadir bir merkez olduğunu iddia etmesine rağmen o merkezin yapması gereken ve dünyada bütün merkezlerin yaptığı işleri yapmaktan dahi aciz. Burada belki işte o neoliberal saplantı ellerindeki imkanları sonuna kadar sömürmek, ama bu I mean it, yani altını da çizerek söylüyorum. İşçi ölümleri bununla bağlantılı çünkü. Gibi şeyleri var, uygulamaları var. Bu maden keza, bütün Soma falan, bunlar tesadüf değil ki. Yani bunlar, yani merkezin zorlaması, kanırtmasıyla ortaya çıkan sorunlar bunlar. Bunları yerelde halletmek tabii ki mümkün değil. Ama onun ezeliyatı var. Mesela Türkiye'de tarımın lağvı meselesi. Yani bu da bir merkezi politika, ama yerelde aynı bugün HES'lere veya termonükleer santrallere karşı çıkıldığı gibi tarımın lağvına da karşı çıkılabilmesi gerekiyor. Daha hiç asla yakası açılmamış bir sorundur bu. Türkiye'de tarım bitti. Türkiye dünyadaki 10-15 kendine yetebilen gıda anlamında söylüyorum ülkeden biriyken 10-15 yıl öncesine kadar bugün net ithalatçı. Bu da bir kavga, bu da bir itiraz, bu da bir yerellik. Yani tabii bunlar hiç yani konuyu madem çerçeve çiziyoruz taburalara kadar getirmemizde fayda var bence. Evet, üzerinde çok çalışmamız lazım Cengiz. Sana çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Rica ederim. Sık sık. Çok teşekkürler. Sık sık danışacağız tabii ki. Bu programın hem çerçevesi hem de özel programlar konusunda. Sana iyi günler diliyoruz. Çok teşekkürler. Bir mukabele. Rica ederim. İyi günler hocam. İyi günler. Evet, Altın Saatler programının ilk bölümünde konuğumuz Cengiz Aktar'dı. Yerellik, yerel yönetimler, ademi merkeziyet konularını konuştuk. Oldukça da geniş bir çerçeve çıktı değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Esasında ben afetle ilgili kısmını birazcık daha detaylandırmamız gerektiğini de düşünüyorum. Bir dahaki programlardan bir tanesinde. Çünkü hani... biraz spesifik belki bir konu ama biliyoruz biz işte... Hyogo arkasından Sendai bu afetlerle ilgili afet risklerinin azaltılması ile ilgili bir sürü şeyi imzaladık. Bunların hepsinde işte community based diye hani toplum temelli yerelde geliştirilmiş bir takım şeyler, metotlar, bir takım yaklaşımlarla afet risklerinin azaltılması öngörülüyor. Türkiye'de de biraz önce Cengiz Hoca'nın da söylediği gibi herkes her şey merkezde toplanıyor. Çok güçlü bir afetimiz var ama yerelde o uygulamalar yok. Bunun hakikaten önemli bir sorun olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bir üzerinde durulması gerekiyor. Evet, şimdi hemen bir müzik parçası dinleyelim. Nefes de alırız. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Sakhilal kalandar mast mast Sakhilal kalandar mast mast Dulelal kalandar mast mast Dam mast kalandar mast mast Dam mast kalandar mast Mera virde hai dam dam Ali Ali Mera virde hai dam dam Ali Ali Sakhilal kalandar mast mast Sakhilal kalandar mast mast Dulelal kalandar mast mast Dam mast kalandar mast mast Dam mast kalandar mast mast Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Ben hemen Elvan'a hoş geldin hoş demek bulduk. İstiyorum. Hoş evet. Trafikte sıkıştın evet, herhalde. Evet, İstanbul trafiğinde. Bir de ağacın tepesinde mahsur kalmış bir kedinin azizliğine uğradım. Onun kurtarmaya çalışan. Kurtarmasını evet. Çalışan itfaiye ve otel kapılarının trafik. Evet, işte bak itfaiyenin önemi buradan belli. Tabii. Böyle sosyal şeyler de olacak itfaiyede. Tabii ki. Canlıların kurtarılması son derece önemli, her türlü canlının. Evet, şimdi tabii programda bir yeni arkadaşımız var, İnan İzci. Özellikle bize bu yerellikle ilgili programlarda destek verecek. İnan, kendini kısaca tanıtır mısın lütfen? Dinleyicilerimiz arasında seni tanıyan mutlaka vardır ama. Eminim yani daha çok Türkiye'de yerellik ve kent konusuyla ilgilenen birçok kişiyle tanışma fırsatım oldu. Aslında çok da tanıtılacak bir yanım olduğunu söyleyemem ama temelde akademik alanda çalışmalar yapıyorum. Yerellik üzerine çalışıyorum. Avrupa Birliği ve küreselleşme sürecinde Türkiye'deki yerelleşme üzerine çalışıyorum. Halihazırda bir doktora sürecinin sonuna doğru yaklaşıyorum. Uzun yıllar yerel yönetimlerde aslında koordinatörlük, danışmanlık falan. Nerelerde? Onları da kısaca özetleyelim lütfen. Tabii. 2 yıl boyunca İstanbul İl Özel İdaresi'nde çalıştım. 4 yıl kadar da Sarıyer Belediyesi'nde çalıştım. O yüzden bir uygulamacı yanım da var. Son 2 yıldır da kurmuş olduğumuz arkadaşlarımıza bir derneğimiz var. Kent ve Yaşam Derneği. Temelde Türkiye'de kent hakkı, kent yurttaşlığı gibi konularla ilgilenmekle beraber artık biraz da konuyu daha geniş bir çerçeveye oturtup sürdürülebilirlik ve kentler alanında çalışma kararı aldık en son toplantımızda. Anlayacağınız üzere gerek iş gerek sivil ayakta gerek de akademik ayakta olsun yerelleşme, yerellik, kent, kentsel yaşamda siyasal gibi konularla ilgilenen bir kişiyim. Evet. Aramıza hoş geldin. Teşekkürler, sağ ol. Çok teşekkürler, evet. Evet, afetler, kasırgalar ne oluyor, ne bitiyor? Şimdi, Elvan dünyada. Öncelikle ben 2 hafta önceki programda bir söz söylemiştim. O konuda hakikaten arkasından gelenler beni nasıl diyeyim hani gerçekten çok zor durumda bıraktı. Hayır, bir de geri de alamayacaksın geri de o lafları. Değil mi? Evet. Kayda geçti onlar. İki hafta önceki programda dinleyenler belki hatırlar. Ben şey demiştim, bu sene kasırga mevsiminin sonuna doğru yaklaşıyoruz ama öyle büyük bir kasırga pek olmadı hani bir şey açısından. Hasar ve can ve mal kaybı da sebebiyet verme açısından. Hemen arkasından galiba bir ya da iki gün sonra Çin'i vuran bir tayfun. Onun arkasından da şu anda önce Haiti, sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekten büyük can ve mal kayıplarına neden olan Matthew kasırgası geldi. Kasırga mevsimi genelde Kasım başı falan biter diye değerlendirilir. O anlamda hani mevsimin sonlarına doğru gerçekten çok şiddetli ve büyük zararlara neden olan kasırgalar oluştu. Evet, Haiti'de 1000 kişi. Haiti'de bin kişi, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir takım ölüm olayları var. Evet, 100'ün üzerinde. Yani rakamı şu anda tam bilemiyorum ama sadece bugün Güney Carolina'da 11 kişinin ölüm haberi geldi evet, galiba. Doğru. Evet, böyle esasında yılın bu mevsimleri genellikle bu tür fırtınalar için beklenen dönemler. Hatta kasırga mevsimi diye adlandırılan dönemler. İşte yerleşimlerin kötüleşmesi, yoğunluk, kentsel alanların büyümesi falan gibi nedenlerle gittikçe daha fazla insan bu tür olaylara yüz yüze geliyor. Onun ötesinde onun ötesinde tabii bu iklim değişikliği nedeniyle de daha da şiddetleniyor. Daha ekstrem örnekleri görmeye başladık. Bu da bayağı yani en üst düzeyde bir kasırgaydı Matthew. Evet. Haiti'den geçerken en azından. Evet, Haiti özellikle depremiyle de çok yakından hatırladığımız ve üzerine çok program yaptığımız bir ülke. Evet, Haiti yani çok az gelişmiş bir bölge dünyada. O anlamda tabii fakirlik, kötü kentleşme, kötü yerleşimler, bütün bunlar bu tür afetlerde zararın daha da büyümesine neden oluyor. Benzer şeyler mesela Küba'da birazcık daha az tesir yapıyor. Etki yapıyor. Etki yapıyor ama Haiti'ye gelince gerçekten yani her kasırga Atlantik'te oluşan Haiti'de hemen hemen yolu üzerinde zaten kasırga pehli üzerinde o noktada bayağı ciddi olarak hasar bırakıyor. Evet, şu anda kıtlıkla karşı karşıya Haiti ve en son Birleşmiş Milletler bir yardım programı açıkladı. Fakat anlamadığım bir şey var orada Elvan. 119 milyon dolar çağrısında bulunuyor. Bu hesap nasıl yapılıyor? Neden 120 130 değil de 119 yani. Onu tam olarak ben de net bilemiyorum. Neye göre belirleniyor? Hasardan etkilenen kişiler ve onların kişiye göre belirleniyor. Evet. Onun için 119 milyon dolar gibi bir rakam çıkmış olabilir. Ama hani bu çok acil yardım 119 milyon dolar. Çünkü gerçekten işte rakamlara baktığınız zaman etkilenen kişi sayısı 750 bin kişinin acil ve öncelikle insani yardıma ihtiyaç duyulduğu söyleniyor. Evet. Yani gerçekten durum vahim. Evet. Bir sürü çocuk okulsuz kaldı tam o dönemlerde. Yani gerçekten Haiti'nin depremden sonra yaşadığı en büyük afet. Evet. Burada en enteresan bir şey var. Aynı zamanda Matthew kasırgası ve bunun Haiti'deki etkileri üzerine özellikle de savaşa ayrılan bütçeyle tüm sorunlar çözülebilirdi diyor bir Amerikalı siyasetçi ve çok enteresan Amerika Birleşik Devletleri Sosyalist Eşitlik Partisi Başkan Yardımcısı adayı Nils Niemont Matthew kasırgasının etkilerini yazmış ve özellikle de yoksulların üzerindeki etkisini değerlendiriyor. Hakikaten bu açıdan da ilk vurduğu kesim yoksullar oluyor. Ve Cuma gününün resmi rakamlarına göre 800, bugün rakamına göre 9000'in üzerine çıktı. Öyle. Yani daha bitmedi anlaşıldığı kadarıyla, o bütün yıkıntıların altından yeni can kayıplarıyla da karşılaşmak söz konusu oldu, olacak herhalde. Bir de benim sana sormak istediğim bir diğer nokta, Amerika oldukça erken bazı tedbirler aldı. Ve ciddi bir önlem getirdi gibi görünüyor. Bunun etkileri konusunda, yani bu önlemlerin etkileri konusunda herhangi bir şey söyleyebilecek miyiz bugünkü programımızda? Yani şöyle, Amerika'da özellikle doğu kıyısında bu kasırgalara karşı gerçekten çok bir yüksek bir bilinç düzeyi var. Onun ötesinde erken uyarı sistemleri, çünkü kasırgayı aşağı yukarı izleyebiliyorlar ve önümüzdeki diyelim ki 72 saat içerisinde nasıl bir yol, nasıl bir rotu izleyeceği belli oluyor kasırgaların. O yüzden önceden uyarılarla, işte warningler, arkasından şeyler, tahliye uyarıları falan, bu şekilde insanların en azından canlarını korumalarını sağlıyorlar. Ayrıca Amerikan halkı işte evlerini biliyorsunuz, hemen televizyonlarda görürsünüz, şeylerini büyük sunta levhalarla kaplarlar camları. Evet. Bir şekilde böyle temel önlemleri alırlar. Burada söylemek gereken şu var. Şimdi işte Haiti'de bu kadar can gitti. Haiti kuraklık, arkasından kıtlık da, kuraklık demeyeyim de kıtlık yaşıyor filan. Bunlar var. Fakat biz istatistiklere bakacağız önümüzdeki günlerde. Büyük bir ihtimalle Amerika'da işte sigortalı ürün şeylere, değerlere gelmiş olan zararı biz göreceğiz. Evet. İşte o şeyle açıdan da Amerika'yı biraz yalayıp da geçtiği için bu. Belki de o tarihin büyük kasırgalarından bir tanesi olarak da adlandırılmayacak. Yani ileriki yıllarda belki de unutulacak. Oysa Haiti'de hakikaten bir ülkeyi 11 milyonluk nüfusun yarısı etkileyen yani, bir şeyden öyle bahsediyoruz. Ama felaketten şeyde bahsediyoruz. İstatistikler, sigorta şirketlerine ödeyecekleri prim şeyleri, prim diyorum, tazminatlar üzerinden de yapılacağı için çok fazla belki de kayıtlarda kalmayacak. Bu konu haline gelmeyecek. Kalmayacak. Evet, bir de 119 milyon dolarla sıyırtamayacak bir ülke Birleşmiş Milletler'in acaba sonrasında ek destekleri olacak mı? Onu da belki bilemiyorum. Birleşmiş Milletler değil de ama Dünya Bankası falan kanalıyla belki bir şeyler, o yani yeniden yapılanma açısından bir şeyler belki gelebilir. Evet. Birleşmiş Milletler genellikle o konularda fazla bir kaynak yaratmıyor bildiğim kadarıyla. Evet, geçen hafta biliyorsunuz bir kayıt program yayınladık. Daha önceden yayınlamış olduğumuz programlardan birini yayınladık ve o nedenle Eylül ayı iş cinayetleri raporunu aktaramadık. Eylül ayında 141, yılın ilk 9 ayı sonunda ise 1421 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. 2016 yılının ilk 9 ayını şöyle bir gözden geçirirsek, Ocak 115, Şubat 144, Mart 160, Nisan 171, Mayıs 124, Haziran 205, Temmuz 160, Ağustos 201, Eylül ayında ise biraz önce de söylediğim gibi 141 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. Şöyle bir baktığımda o istatistikler bana şey anlatıyor. Bu sene büyük bir maden kazası falan yok. O yüzden standart değil, yani terminoloji çok kötü biliyorum ama inşaat kazaları gibi. Evet. Ve inşaat aylarında daha yüksek, işte 200'lere falan çıkıyor. Şimdi kış inşaatların biraz daha nispeten azaldığı aylarda azalacak ama belli bir ortalama maalesef devam ediyor. Evet. İyileşme hiç yok yani. Tarımda 33, %23. İnşaatta 33. İşçi vatandaşımız %23. Bu hangi ayın? Eylül ayının. Eylül ayının, evet. Taşımacılıkta %20, %14, %20 vatandaşımız. Ticaret büro iş kolunda %6, 8 vatandaşımız. Belediyede %6, belediye ve hizmetlerde %6, 8 vatandaşımız canını kaybetti. Ölüm sebeplerine baktığımız zaman %26 trafik servis kazası, %18 ezilme göçük, %8 düşme. Bu 20 yüzde şey tarımdaki 33 herhalde Gaziantep'te mi kaza oldu? Evet, Gaziantep'te kaza oldu. Oradan yüksek. Bir de tabii mevsimlik tarım işçileri çalışmaları evet. devam ediyor. Evet, şimdi 2014 yılında tarihimizin en büyük işçi katliamı olan Soma'nın yanı sıra birçok toplu işçi ölümü yaşanmış ve 1886 işçinin yaşamını yitirdiği bir yıl yaşamıştık diyor rapor. Geçen yıl Soma'sız 1730. Yani Soma'da 301 vatandaşımızın... Öyle düşünürsek esasında artıyor. Evet. Yani. Bu yıl ise yıl sonuna kadar daha 3 ay olmasına rağmen 1421 işçinin iş cinayetleri sonucu aramızdan ayrılması sorunun yasa ve benzeriyle değil işçi örgütlenmelerinin önünün açılması ile olacağını göstermektedir diyor iş cinayetleri raporu. Bununla ilgili bir tek bir şey daha var. Tam net olarak bir bilgi sahibi değilim ama bu iş güvenliğine uymayan işçilerin tazminatsız olarak işten çıkartılması ile ilgili falan bir yönetmelik çıktı. Yanlış bilmiyorsam. Esasında onun üzerine durmak lazım. O da ne kadar sağlıklı ve ne kadar hak taşıyan bir şey. Onu hakikaten bir önümüzdeki programda bilen birisine burada, değerlendirmek evet, lazım. Önümüzdeki programda bunu ele alalım. Evet. Eylül aylarına baktığımızda çok suistimal edilecek bir şey çünkü. Tabii. Tabii. Baretini giymedin. Hadi. 2013 Eylül ayında 124, 2014 152, 2015 177, 2016 141. Yani senin söylediğin gibi istatistik aylar itibariyle dahi benzer paralel durumda devam ediyor. Eylül ayında 141 emekçinin canını kaybeden 141 emekçinin 121'i işçi, memur statüsünde, 14'ü çiftçilerden ve küçük toprak sahiplerinden, 6'sı esnaflardan olmak üzere, 20'si de kendi hesabına çalışanlardan oluşuyor. Şeyi verdim, iş kollarına göre ayrımı verdim. Evet, bugünkü programı artık kapatabiliriz. Çok teşekkürler arkadaşlar, ikinize de sağ olun. Evet, önümüzdeki hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek üzere diyelim. Bu hafta Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını Elvan Cantekin, İnan İzci ve ben Gürhan Ertür birlikte sunduk. Konuğumuz Cengiz Aktar'dı. Ayrıca Haiti Matthew kasırgasına ve Eylül ayı iş cinayetleri raporuna da eğilme imkanını bulduk. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere, hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.